อานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติที่เมื่อเธอเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่คือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญที่เมื่อเขาชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวหรือเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นสายไหนก็ฉันนั้นที่เธอในสมัยใดผู้ที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเพราะเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้และในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจออกสมัยนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพราะเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลาย ว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายพระเหตุนั้นในเรื่องนี้เลยย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้และในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเพราะเราย่อมกล่าวการมีสติอยู่ในลมหายใจว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้ที่มีสติอันไม่ลืมหลงมีสัมปชัญญะประเด็นนั้นในเรื่องนี้เธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำและในสมัยใดที่เธอทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอผู้ที่เป็นอย่างนี้สมัยนั้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อานาปานสติสมาธิที่เธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนั้นครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดเนี่ยท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติโดยใช้อานาปานสติ คือการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจแต่วันนี้จึงได้ให้ฟังพระสูตรที่เป็นพื้นฐานที่เป็นขั้นเบื้องต้นเลยที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็ประมาณสัก4ย่อหน้าประมาณสักไม่เกิน2หน้ากระดาษยาวประมาณสัก4 5ย่อหน้านี่เป็นพระสูตรสั้นๆที่ตัดมาให้ท่านฟังฟังเนี่ยหลายๆคนครูบาอาจารย์ในรุ่นถัดมาท่านก็ไปเขียนอธิบายได้เป็นหนังสือ 2-300 หน้านู่นหรือว่าเป็นหลายๆตอนอย่างท่านพุทธทาสหนังสือเรื่องอานาปานสติของท่านเนี่ยก็เป็นหลายๆร้อยหน้าครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนั้นถัดมาเนี่ยก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับอานาปานสติอีกหลายเล่มนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของการแค่ว่าเรามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเภทไหนกายเกี่ยวข้องกับกายอย่างไรเวทนาอย่างไรอย่างนี้ซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอยู่แต่ซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาถ้าอ่านหนังสือหมดเล่มก็คงเป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์อยู่กว่าเราจะปฏิบัติครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยกว่าจะเขียนหนังสือขึ้นมาได้สักเล่มหนึ่งประสบการณ์การปฏิบัติของท่านต่างๆเนี่ยก็เป็น 20-30 ปีแล้วกว่าจะเข้าใจลึกซึ้งหมดจบในเรื่องราวตรง4ย่อหน้า5ย่อหน้าที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ตรงนั้นเพราะนั้นรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากอย่างไรก็ตามรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็เกิดมาจากตัวแม่บทตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้และในที่ได้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยคือตัวพระสูตรที่เกี่ยวกับอานาปานสติตัดมาเฉพาะตรงส่วนที่สำคัญที่เป็นเนื้อที่พูดถึงว่าเราจะสังเกตลมหายใจของเราได้อย่างไรซึ่งในที่นี้ถ้าเราจะอธิบายกันให้สั้นๆย่อๆเข้าใจง่ายนะจับใจความสำคัญได้ชนิดที่เรียกว่าเอาไปใช้งานได้เลยนั่นก็คืออยู่ที่ประโยคแรกตอนนั้นเองท่านผู้ฟังอยู่ไอ้ตรงที่ว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตรงนี้เท่านั้นเองในที่พระเจ้าได้ตรัสว่ามาแล้วสู่ป่าสู่คนไม้อ้าวนั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วไอ้ที่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแล้วก็อธิบายขยายความออกไปนะอีกเป็น4ย่อหน้านะโดยหมวดแรกย่อหน้าแรกนะก็พูดถึงเรื่องของกายในกายใช่ไหมเห็นส่วนที่เป็นกายอ่ะแยกไปเวทนาไปจิตไปธรรมไปนะเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยจะพูดถึงก็คือเป็นธรรมอันเดียวเป็นธรรมอันเอกนะเอกอยู่ที่ไหนเดียวอยู่ที่ไหนนะก็คืออยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นในลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเราจะแยกย่อยแบ่งแตกกระจายออกไปนะมันก็มีทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตและทั้งธรรมะอยู่ในอันเดียวกันซึ่งแน่นอนถ้าคนยังไม่เคยผ่านประสบการณ์การปฏิบัติยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเนี่ยเอ๊ะหายใจเข้าหายใจออกมันก็ธรรมดานะก็คือเหมือนกับมีลมหายใจทั่วๆไปแต่ถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติเนี่ยจะพบว่าในลมหายใจของเราเนี่ยเราสามารถเห็นสัมผัสของลมหายใจก็ได้หรือเราสามารถเห็นผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็ได้เราสามารถเห็นตัวลมหายใจเรื่องของกายนะอันนี้ก็ได้แต่บางทีลมหายใจร้อนบ้างลมหายใจเย็นลมหายใจห่างทีสั้นยาวไม่เท่ากันทีนี้ถ้าถามอย่างง่ายๆสั้นๆนะก็คือรู้ลมหายใจง่ายที่สุดสั้นที่สุดอ้าวแล้วไอ้ที่รู้ลมหายใจมันเป็นยังไงบ้างอาจจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับว่าข้าวเมล็ดหนึ่งนะคุณจะกินข้าวเมล็ดหนึ่งก็ดูเป็นข้าวเมล็ดหนึ่งก็จบไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ทางองค์ประกอบแยกย่อยนะเราก็จะพบว่าอ๋อข้างในมันมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ในมันมีเกลือแร่มีวิตามินมีสารอื่นๆอยู่ในข้าวเมล็ดเดียวที่คุณเห็นว่ามันเหมือนไม่มีอะไรนี่แหละแต่เช่นเดียวกันลมหายใจของเรานี่เราก็ดูว่ามันก็แค่เป็นลมธรรมดานะถ้าคนยังไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติแต่ถ้าเรามาดูเข้าไปในรายละเอียดมีทั้งกายก็อยู่ในนี้เวทนาจิตและธรรมแบ่งเป็น4หมวดที่อยู่ในนี้ในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของกายกายมีอะไรบ้างก็ลมหายใจประเภทต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างการปรุงแต่งในรูปแบบอื่นๆพระเจ้าได้แยกถึง4ส่วนด้วยกันนะคืออันดับแรกคือเรื่องของลมที่ยาวนะ2ลมที่สั้น3กายทั้งปวงและ4การทำกายให้ระงับนะลมหายใจที่ต้องพูดถึงสั้นและยาวนั้นก็เพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจว่า ไม่ว่าจะลมสั้นหรือลมยาวเนี่ยเราสามารถมีสติได้โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็ตีความไปในนัยยะที่ว่าไม่ให้ตามลมเข้าไม่ให้ตามลมออกคือลมมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันจะเร็วหรือมันจะช้ามันจะเข้ารูเดียวหรือออก2รูหรือไม่ว่าจะเป็นลมประเภทอื่นๆเนี่ยให้เรามีสติอยู่อย่างเดียวได้แต่ตัวอย่างที่พระเจ้ายกในที่นี้ก็คือเหมือนช่างกลึงแต่ถ้าใครเคยไปดูตามโรงกลึงเห็นช่างกลึงก็กลึงชิ้นงานเนี่ยจะพบว่าสายตาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างตัวชิ้นงานกับใบมีดจะไม่ได้มาดูที่มือที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับคันชักให้เร็วให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวเช่นเดียวกันเราไม่ได้ตามลมนี่พูดถึงว่าการที่เราไม่ต้องตามลมในข้อที่สั้นและยาวส่วนข้อที่ว่ากายนั้นก็มีกายประเภทต่างๆอันนี้ก็คือพูดโดยรวมทั้งหมดว่ามันยังมีอื่นๆอีกแต่บางทีเราเห็นธาตุลมคือกายบางทีในขณะที่เรารู้ลมหายใจนั้นเราก็รู้สึกถึงหัวใจเราเต้นไปด้วยแต่บางคนถึงแม้ขนาดได้ยินเสียงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของกายทั้งสิ้นนะให้รู้อยู่นะรู้ในที่นี้คือรู้ลมหายใจไปด้วยนะคุณอาจจะรู้เห็นสิ่งอื่นๆในกายด้วยนะนี่ก็คือส่วนที่3ในข้อที่4ที่พูดถึงว่าให้ทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับนะคือการปรุงแต่งทางกายอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะให้มันระงับลงทําไมถึงต้องให้ระงับลงเพราะตอนนี้เราต้องการรวบรวมนะจิตใจของเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวนะการที่จิตมันออกไปรับรู้จุดนั้นจุดนี้ในกำลังมันก็จะลดลงจึงเป็นขั้นตอนที่ให้รวมเข้ามาในหมวดที่2คือพูดถึงเรื่องของเวทนาในเวทนานั้นหมายถึงอะไรในเวทนาก็คือความรู้สึกในความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเวลาที่เรามารับรู้ถึงลมหายใจในความรู้สึกเป็นผลของอะไรเวทนาเป็นผลของอะไรเป็นผลของผัสสะนั่นเองเพราะนั้นเวลาที่ลมหายใจมันผ่านเข้าผ่านออกมันมีการกระทบเราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกได้บ้างความรู้สึกนี้นะที่เป็นผลของผัสสะเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่เป็นปีติบ้างเป็นความอิ่มเอิบใจบ้างเป็นความสุขบ้างนะเวทนาบางทีก็เป็นความทุกข์ก็มีนะสุขก็มีทุกข์ก็มีนะที่พระเจ้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเนี่ยคือยกมาอย่างเดียวนะทุกข์ก็ต้องรู้ด้วยนะอุเบกขาก็ต้องรู้ด้วยที่พูดถึงทุกข์และอุเบกขานะก็ไปรวมอยู่เรื่องของการปรุงแต่งทางจิตนะจิตเนี่ยมันปรุงแต่งไปได้หลายอย่างนะเราจะมารู้ถึงการปรุงแต่งทางจิตนั่นคือผัสสะนั่นเองนะก็เป็นผัสสะเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนะเหมือนกับผัสสะของลมหายใจที่มากระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงผัสสะที่เกิดขึ้นทางจิตนะมีการปรุงแต่งของจิตไปในลักษณะต่างๆแล้วก็มีสติในลมหายใจด้วยแล้วเราก็จะต้องทําการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้มันระงับลงนะทําไมถึงต้องทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงับลงเพราะว่าเราต้องการทําจิตให้สงบนั่นเองแต่ถ้าจิตยังมีการปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นๆการปรุงแต่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องกุศลก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันระงับลงความละเอียดลงละเอียดลงมันก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของจิตในหมวดที่3เป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตนั้นก็หมายความว่าในลมหายใจที่เรากําลังมาดูอยู่เนี่ยนอกจากมีส่วนที่เป็นกายแล้วมีส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะสัมผัสของลมแล้วแล้วก็ยังมีส่วนพูดที่เข้าไปรู้ลมหายใจนั่นคือจิตนั่นเองเราจะเห็นจิตได้ก็ต่อเมื่อมีการทำการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระงับลงให้มันลดลงนะเหมือนกับคลื่นลมแรงอะไรต่างๆเกิดขึ้นอยู่บนผิวน้ำเนี่ยนะเราก็จะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะข้างใต้น้ำเนี่ยมีอะไรนะต่อให้น้ำมันใสขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าผิวน้ำมันมีคลื่นมีอะไรเราก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าผิวน้ำสงบลงแล้วนะไอ้ผิวน้ำมันเรียบแล้วนะน้ำใสเราก็จะมองเห็นว่าในภายใต้น้ำเนี่ยมีหอยมีปลามีก้อนกรวดอยู่ได้อย่างไรแต่เช่นเดียวกันจิตของเราจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีการปรุงแต่งฟุ้งคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะไม่เห็นตัวจิตแต่เราจึงต้องทำการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้มันระงับลงนะจนกระทั่งเห็นตัวจิตเดิมแท้ว่าเป็นยังไงไหนจิตเดิมแท้ที่เป็นรากของมันไปอีกนะก็ยังไม่เห็นนะแต่นี่คือเห็นจิตที่ไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะทีนี้บางคนอาจจะมีประสบการณ์เห็นจิตตัวเองแต่ว่าก็ยังวางไม่ได้นะก็จึงเป็นส่วนถัดไปนะที่พูดถึงเรื่องของเห็นธรรมในธรรมนะก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะการที่เราเห็นจิตในจิตเนี่ยก็คือจะต้องทําจิตให้มีความเป็นสมาธิด้วยสงบด้วยตั้งมั่นด้วยคือจิตที่เราเห็นจิตตัวเองของเราแล้วเนี่ยมีการปรุงแต่งทางจิตระงับไปแล้วเนี่ย ก็ชื่อว่ามีสมาธิในระดับหนึ่งแต่สมาธิที่เราพูดถึงในลักษณะของสัมมาสมาธินั้นนั่นคือเป็นสมาธิที่มีปัญญาอยู่ด้วยนะเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อที่จะให้เห็นได้ตามที่เป็นจริงนะไม่ได้ยึดถือในสมาธิตรงนั้นพระเจ้าจึงพูดตรงนี้ว่าทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยอยู่ด้วยนะอย่าไปยึดถือในสมาธินั้นให้เห็นสมาธินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเพราะคำว่าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนี่ยก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไปคิดวิเคราะห์นะคือการคิดวิเคราะห์นี่ก็เป็นการปรุงแต่งทางจิตอย่างหนึ่งนะแต่เห็นโดยที่มันไม่ใช่ตัวเราของเรานะตรงนี้คือเห็นความไม่เที่ยงบางทีมันจางคลายไปดับไปเราก็สังเกตให้เห็นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราก็ปล่อยเขาวางเขาให้ได้นะในหมวด4หมวดที่อยู่ในอานาปานสติเนี่ยที่แบ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าพูดให้รายละเอียดเนี่ยที่วัดป่าดอนไหนโศกเราก็สอนอยู่นะสอนกันอยู่7วันนะตำหวังจะมาพูดใน30นาทีมันก็คงจะพูดได้เท่านี้นะหรือถ้าจะเขียนเป็นหนังสือก็อย่างที่ครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อท่านพุทธทาสเป็นต้นนะเขียนเป็นหนังสือ 2-300 หน้านะครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็เขียนเอาไว้นะรายละเอียดต่างๆที่เขาอธิบายกันไปแล้วก็มีทีนี้ในการที่พุทธเจ้าแยกแยะออกมาตรงนี้เนี่ยถามว่าแต่ละขั้นตอนสามารถข้ามกันได้ไหมนะมันเหมือนกับ อาหารที่อยู่ในจานเดียวกันนะท่านผู้ฟังนะเขาคลุกเคล้าเข้ากันรวมกันดีอยู่แล้วเนี่ย เราจะกินตรงไหนก็ได้นะพูดอย่างนั้นดีกว่าทีนี้บางคนอาจจะมีความคิดว่างั้นต้องไปตามลำดับไหมนะกายก่อนเวทนาจิตหรือธรรมหรือย้อนกลับได้ไหมจิตแล้วก็มากายเดี๋ยวกลับไปธรรมแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเวทนาอย่างนี้นะคือมันอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังนะคือมันผสมกันอยู่ในนี้นะมันไม่ได้แยกเป็นสายเป็นเส้นเป็นลำดับอย่างนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของการพูดนะการสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยการสื่อสารทางหนังสือเนี่ยมันก็ต้องเขียนเป็นลำดับมาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงลมหายใจนั่นแหละลมหายใจอยู่ตรงไหนเอาจิตไปไว้ตรงนั้นนะจิตอยู่ที่ไหนลมหายใจอยู่ที่นั่นอานาปานสติทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะเราจะเห็นตรงไหนก็ได้เห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็จะค่อยสงบลงไปเองนะมีสติสัมปชัญญะมีสติไม่ลืมหลงนะขั้นตอนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติถ้าท่านฟังเคยดูการเลื่อยนะเลื่อยไม้อย่างนี้นะจะพบว่าเวลาที่เขาจรดคมเลื่อยลงไปบนเนื้อไม้เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งเหล็กที่คือตัวเลื่อยนะคมเลื่อยที่มันกำลังกินเนื้อไม้อยู่นะเห็นตัวไม้เห็นขี้เลื่อยที่ไหลออกมาและสีก็ยังเห็นท่าทางการเลื่อยมุมองศาการเลื่อยความเร็วในการเลื่อยอยู่ตรงนั้นเราจะเปรียบเทียบกับลมหายใจนะคือแท่งไม้นะแล้วก็จิตก็เหมือนกับเลื่อยนะเราใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ด้วยกันปุ๊บอ้าวขี้เลื่อยออกมาคือเวทนามันเกิดแต่ตอนไหนที่ไม่ได้ใส่คมเลื่อยลงไปนะไอ้ขี้เลื่อยมันก็ไม่ได้ออกมาในขณะที่ใส่คมเลื่อยลงไปแล้วก็เห็นมุมองศาท่าทางการเลื่อยนะความเร็วในการเลื่อยนั่นก็เป็นเปรียบเสมือนกับธรรมในธรรมดังนั้นที่เราเห็นชัดเจนคือลมหายใจเห็นชัดเจนที่เราเห็นชัดเจนคือจิตมันต้องมารู้กันมันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเวทนาธรรมะอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกับที่เวลาเลื่อยถ้ามาโดนกับไม้ขี้เลื่อยก็ไหลออกมาท่าทางการเลื่อยก็จะเห็นเกิดขึ้นดังนั้นมันอยู่ด้วยกันตรงนี้นะเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วเวลาที่เราทำปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องแยกแยะนะหรือว่าทำความสับสนให้เกิดขึ้นต้องทำตรงนั้นตรงนี้ก่อนหรือเปล่าในที่สำคัญคือไอ้ตรงแรกตรงนั้นเองในที่ว่าต้องมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่บางคนมีประสบการณ์แตกต่างกันไปเหมือนกับตกเหวบางคนเหมือนกับรู้สึกว่าโอ้ยมันลอยขึ้นแต่บางคนคันตรงนั้นคันตรงนี้ไอ้พวกเนี้ยมันกลับมาได้หมดแต่บางทีเราวางไปแล้วเราคิดว่าเราวางได้แล้วอาการบางอย่างมันกลับกำเริบขึ้นมาอีกความคิดฟุ้งซ่านบางอย่างไอ้ที่เราเรื่องอดีตบางเรื่องไม่เคยนึกถึงไม่เคยจำได้มันโผล่ขึ้นมานั่นก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละแต่ถามว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่มันวางไปแล้วดับไปแล้วเนี่ยมันดับไปไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกซึ่งเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเหตุนะสำหรับบุคคลที่ทำอานาปานสติแล้วเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้านะเข้าถึงทำอันไม่กลับกำเริบได้นะจำได้ไหมว่าพูดเรื่องอะไรไปนะก็อย่างเช่นว่าการที่เราเป็นผู้ที่มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนะการที่นะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะมีการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆทรงสุตตะสังสมสุตตะ แต่เป็นผู้ที่รู้ว่าจิตของเราหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับแล้วอย่างไรเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากนะซึ่งธรรมกถาต่างๆแต่ซึ่งตรงนั้นแหละเป็นเหตุแต่ถามว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะเข้าใจอานาปานสติได้ลึกซึ้งนะถึงเนื้อหาแยกแยะแตกต่างกันไปได้เนี่ยก็คุณก็ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องนะกินข้าวอิ่มไปหรือเปล่านะอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายหรือเปล่านะพวกนี้จะทำให้เรามีความแตกฉานซึ่งเรื่องนี้นะท่านฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็30ปี40ปีนะ50ปีนั่งสมาธิกันแต่ก็ยังมีความแตกฉานละเอียดลึกซึ้งไปได้อยู่ซึ่งถามว่าไอ้ความแตกฉานละเอียดลึกซึ้งที่ท่านทําได้มากขึ้นนะบางทีบางครั้งการกําหนดบทเพียรชนะที่จะมาอธิบายเนี่ยมันยากเหมือนกันนะเพราะนั้นอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยก็ทําเองด้วยสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เป็นต้นบัญญัติแล้วนะให้ข้อมูลของเราเบื้องต้นเอาไว้แล้วนั่นก็คืออย่างที่ได้พูดให้ฟังตอนต้นรายการแล้วเอาตรงนี้มาใคร่ครวญทำความเข้าใจในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าไปได้แล้วเวลาถ้าเรามีความสงสัยมีความไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยให้มีสติไว้ก่อนนะมีสติตั้งเอาไว้อยู่ที่ลมหายใจก่อนการมีสติตั้งไว้อยู่ที่ลมหายใจอย่างน้อยนะทำจิตตรงนั้นให้มีสมาธิเกิดขึ้นได้บ้างนะสมาธิที่เกิดขึ้นเราใคร่ครวญปัญหาบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยจะทำให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจซึ่งความจำแจ้งบางทีเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายเป็นบทเพียรชนะออกมาได้นะเป็นความเข้าใจที่รู้อยู่ในตัวของเรานะความสงสัยมันหลุดออกไปนะความเข้าใจก็เกิดขึ้นนะปัญหามันก็แก้ไปโดยบางทีที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำตอบเป๊ะๆของปัญหานั้นมันคืออะไรแต่ความสงสัยมันดับไปความเข้าใจมันเกิดขึ้นมาแทนนะซึ่งมันก็เกิดจากการที่เราทำความเข้าใจไอ้ตัวแม่บทตัวมาติกาที่พุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละข้อสังเกตอันหนึ่งในเรื่องพระสูตรนี้เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าแบ่งไว้เป็น4ตอนด้วยกันนั่นคือกายแล้วก็ย่อหน้าหนึ่งเวทนาก็ย่อหน้าหนึ่งจิตก็ย่อหน้าหนึ่งธรรมก็อีกส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนนั้นก็แบ่งเป็นอีก4ตอนในแต่ละตอนเราจะสังเกตได้ว่าความละเอียดมันเพิ่มขึ้นในแต่ละตอนในเรื่องของกายก็จากลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างที่หยาบหยาบมารู้กายทั้งปวงจนกระทั่งมาถึงทำกายให้สงบระงับจากเวทนาก็เรื่องของปีติในปีติก็หยาบกว่าสุขสุขก็ละเอียดลงมาจนกระทั่งถึงการทำปรุงแต่งทางจิตให้ระงับในเรื่องของจิตนั้นก็เริ่มจากการที่รู้เรื่องของจิตทำจิตให้ตั้งมั่นจนกระทั่งถึงทำจิตให้ปล่อยในเรื่องของธรรมก็จากการเห็นความไม่เที่ยงจนกระทั่งมาถึงการปล่อยวางทั้งหมดจะเห็นว่าความละเอียดมันเพิ่มขึ้นในแต่ละหมวดนะเพราะว่าข้อจำกัดอย่างที่บอกไปข้อจำกัดเรื่องของการพูดทำให้มันจะต้องมีการไล่มาเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะมันต้องเรียงกันไหมนะกายแล้วต้องไปเวทนาแล้วเดี๋ยวต้องไปจิตนะคำตอบคือไม่จำเป็นต้องเรียงกันก็ได้นะใน4อย่างนี้เราเห็นตรงไหนก็ได้แต่ที่สำคัญคือให้มันละเอียดลงไปแต่ความละเอียดมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปอันนี้ถูกต้องทีนี้ถ้ามันกลับกำเริบก็อย่างที่ว่าเราก็จะต้องทำให้มันไม่กลับกำเริบโดยการพูดถึงเหตุที่จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปเข้าถึงธรรมที่ไม่กลับกำเริบได้อันหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมในที่นี้ก็คือว่าอานาปานสตินี้นอกจากจะทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมใช้4อย่างเหล่านี้เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงได้แล้วเนี่ยก็ยังจะทำโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในลมหายใจนี้ในเรื่องของโพชฌงค์7ก็อยู่ในลมหายใจนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยก็พูดตามที่พระเจ้าสอนแต่เราจะเห็นจริงตามนั้นหรือไม่แต่อยู่ที่คุณนั่งลงแล้วดูลมหายใจของคุณในตั้งแต่ตอนต้นรายการที่พูดมานี่เห็นลมหายใจของตัวเองบ้างไหมเห็นความสุขความสงบที่เกิดขึ้นในใจไหมแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยปรากฏขึ้นทีละอัน2อันในความแจ่มชัดความชัดเจนมันก็จะค่อยมีขึ้นนะบุคคลที่ทำโพชฌงค์7นะคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นได้บ่อยๆมากๆโอกาสที่จิตดวงนั้นจะเข้าถึงธรรมตรัสรู้ธรรมเห็นแจ้งแทงตลอดมีวิชาวิมุตติเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้และคำพูดที่พระเจ้าพูดย้ำๆอยู่ในพระสูตรนี้ในที่เห็นชัดเจนเลยอันหนึ่งก็คือมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะเนี่ยที่1อันที่2ก็คือทำการศึกษาฝึกฝนนะซึ่งเรื่องนี้คือการศึกษาฝึกฝนเองถ้าเราไม่เห็นให้ศึกษาฝึกฝนดูนะศึกษาในเรื่องไหนเอาทำกายให้ระงับศึกษาในเรื่องไหนทำจิตให้ระงับ แต่บางทีจิตไม่มีการฟุ้งซ่านปรุงแต่งเอาค่อยทําการศึกษานะทำการทําความเข้าใจทําไงให้มันระงับนะตรงนี้เราจะวางยังไงเราจะแก้ยังไงนะก็ทําการศึกษาฝึกฝนไปเรื่องนี้ท่านผู้ฟังลมหายใจเนี่ยเราหายใจมาตั้งแต่จากออกจากท้องแม่อุแวะออกมาจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายของเราเองร่างกายนี้ก็แตกดับไปหลังจากช่วงเวลาที่เราคลอดจากท้องแม่จนถึงช่วงเวลาที่เราจะตายไปเนี่ยคุณมีลมหายใจอยู่ตลอดแล้วเรามีสติได้ตลอดแล้วเราทำการศึกษาเรื่องนี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องลมหายใจเรื่องสติของเราได้แล้วมันศึกษากันทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะมันหายใจกันตลอดชีวิตและถ้าท่านฟังต้องการจะฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงๆจังๆก็ยินดีต้อนรับในที่วัดป่าดอยไร่โศกเราก็มีเปิดสอนอยู่ทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งละ7วันโดยท่านผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติได้ก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดวัดป่าดอนหายโศก wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs ก็ดอนหายโศก .org ที่นั้นก็จะมีรายละเอียดเรื่องของอานาปานสติในเรื่องของการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมเรื่องของการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมใบสมัครข้อมูลรูปภาพอะไรก็อยู่ที่เว็บไซต์นั้นส่วนเรื่องของการติดต่อกับทางรายการธรรมะรับรุ่นนั่นก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร